MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd negocjuje z górnikami. Związkowcy oczekują działań, które poprawiłyby sytuację na rynku węgla. Ukraiński żołnierz zginął w ostrzale w Donbasie. Prezydent Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zbiera pieniądze na pomoc syryjskim uchodźcom w prowincji Idlib. Trwają negocjacje rządu z górnikami. Związkowcy oczekują podwyżek oraz działań na rzecz poprawy sytuacji ich sektora, zapewnienia zbytu węgla do krajowej energetyki i zmniejszenia importu surowca. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że władze szukają rozwiązań. Premier Jacek Sasin przygotowuje rozwiązania tak, aby wykorzystywać ten potencjał krajowy przede wszystkim. Oczywiście nie możemy zakazać importu przez spółki prywatne, bo one podejmują działania we własnym zakresie, a polityka celna, generalnie towarowa, jest objęta regulacjami Unii Europejskiej. Kilkuset górników zrzeszonych w 13 centralach związkowych działających w górnictwie węgla kamiennego od rana blokuje tory na euroterminalu w Sławkowie koło Będzina w województwie śląskim. To terminal przeładunkowy, który łączy wschód z Europą Zachodnią. Rafał Jedwabny z sierpnia 80 mówi, że tamtędy przejeżdżają koleją rosyjski węgiel. Ja wiem, że ten rząd starał się dużo zrobić dla tego górnictwa, ale teraz chyba o nas troszeczkę zapomnieli. Na kopalniach mamy zasypane całe zwały, na niektórych kopalniach to już jest 97% zwałów zasypane. To grozi zatrzymaniem naszych kopalń, a w konsekwencji likwidacją tych naszych kopalń. W Polskiej Grupie Górniczej trwa spór zbiorowy. Na 25 lutego zapowiedziano referendum strajkowe. Matka 10-letniego Ibrahima jest w Antwerpii w Belgii, dokąd dziecko prawdopodobnie zabrał ojciec. Gdyńska prokuratura bada sytuację prawną chłopca. Wczoraj Polsat News podał, że matka nie miała prawa zabrać syna do Polski, a Ibrahim powinien zostać z ojcem za granicą. Taki wyrok miał wydać belgijski sąd. Śledczy w Polsce nie potwierdzają tych informacji. Policjanci nadal poszukują Azedina Odrisa, który podejrzewany jest o uprowadzenie 10-latka. Mieszkający w Belgii Marokańczyk w niedzielę odebrał chłopca matce, wciągnął go do samochodu i odjechał. Policja uruchomiła Child Alert, system służący do szybkiego rozpowszechniania fotografii zaginionych dzieci. Ibrahim ma około 150 cm wzrostu, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. Prezydent Ukrainy zwołuje Radę Bezpieczeństwa. To w związku z ostrzałem ukraińskich sił w Donbasie. Zginął żołnierz, 4 zostało rannych. Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski w opublikowanym oświadczeniu podkreślił, że atak ze strony bojówkarzy to cyniczna prowokacja i próba zerwania procesu pokojowego. Proces ten, jak zaznaczył ukraiński prezydent, chociaż powoli, ale zaczął posuwać się do przodu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w sprawie ataku zbierze się dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Do ataku z wykorzystaniem zakazanego w myśl mińskich porozumień uzbrojenia i próby przejęcia linii rozdziału sił doszło w okolicach miejscowości Nowotoszkiewskie, Orichowe, Krymskie i Hutir Wilnej. To wsie położone w sąsiedztwie Złotego, gdzie w zeszłym roku doszło do obustronnego wycofania sił. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej chce pomóc syryjskim uchodźcom w prowincji Idlib. PCPM rozpoczyna zbiórkę na prowizoryczne domy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Położona na północy Syrii prowincja Idlib to jedyna część kraju, w której są jeszcze oddziały zbrojnej opozycji oraz islamiści. Od grudnia wspierane przez Rosjan rządowe syryjskie wojsko bombarduje nie tylko cele wojskowe, ale także domy, szkoły i szpitale w Idlib. Z miast w popłochu uciekają ludzie. Domy opuściło niemal 900 tysięcy osób. Większość uciekinierów jest teraz na niewielkim terenie przy granicy z Turcją. Ale wiele rodzin nie ma dachu nad głową. W każdym takim domu zmieści się przynajmniej 5 osób. Można je rozłożyć na miejscu. W kilka godzin tak naprawdę taki dom może powstać na miejscu. A mając świadomość tego, że tysiące ludzi nie ma żadnego dachu nad głową, to jest dla nich szansa, żeby przetrwać ten najtrudniejszy okres w roku. Podkreśla rzeczniczka PCPM Aleksandra Rutkowska. Jeden prowizoryczny dom kosztuje około 6 tysięcy złotych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Należąca do KGHM Polska Miedź kopalnia Robinson w Stanach Zjednoczonych jest rentowna i będzie działać co najmniej do 2028 roku, zapewnił prezes koncernu. Marcin Chludziński odwiedził położoną w górach stanu Nevada kopalnię. Podkreślał, że amerykańscy górnicy interesują się sytuacją gospodarczą w Polsce. Rozmawialiśmy trochę o tym, co słychać w Polsce, co słychać w polskiej rzeczywistości ekonomicznej, politycznej, ale dla nich bycie częścią KGHM-u jest też, myślę, że pewnym powodem do dumy. To znaczy, to jest duża firma. Oni mówią, część z nich była na projekcie też w Chile. Duża część odwiedzała nas też w Polsce, była na naszych barburkach. To jest ciekawe, że budujemy tożsamość górniczą, niezależnie od różnic kulturowych i poczucie tego, że właśnie jesteśmy jedną dużą globalną firmą.

cieszymy się z takich nocy w naszym nowym mieszkaniu. Oddychają ściany. Nasza piosenka dnia, Limbowski, tytuł utworu W naszym nowym mieszkaniu. Program do południa, teraz popłynie odpowiedź do Sopotu, bo z Sopotu właśnie dotarł dziś do programu do południa list zawierający dwa słowa. Dream Theater. We'll be right back. Dream Theater w programie trzecim. Sprawy sopockie mamy załatwione. Dziękuję za korespondencję. Teraz z Warszawy Kazik. Kazik, kwartet Proforma w programie trzecim Polskiego Radia. Okazało się, że to, co powiedziałem na początku, nie było wcale takie głupie, że miliony słuchaczy słuchają Trójki. I ten list, o którym wspominałem z Sopotu, odbił się głośnym echem na drugim końcu Polski, mianowicie w Mysłowicach, gdzie słucha programu trzeciego pan Marcin. I pan Marcin był łaskaw napisać do Trójki tak: panie Piotrze, odnośnie Dream Theater dwa słowa. Dałem głośniej. To dobrze, teraz pewnie w niektórych miejscach też będzie głośniej, bo nieortodoksyjny fan prezentuje zespół U2. Utwór do głosowania na listę przebojów programu trzeciego Achimsa i to zespół U2 i A.R. Rahman. Proszę znaleźć zestaw, jeśli się Państwu podoba i zagłosować i wysłać listę o 19.07 w najbliższy piątek z Warszawy, z Myśliwieckiej 357, gdzie, jak Państwo wiedzą, znajduje się siedziba programu trzeciego Polskiego Radia. Jest 28 minut po 11.00, pora na Łukasza Adamskiego. Adamski, seryjny. Kochamy filmy o superbohaterach. Avengersi, Liga Sprawiedliwych, Deadpool, Harley Quinn, Bernie Sanders, Włodek Czarzas... No dobra, przepraszam. Z tymi dwoma ostatnimi przesadziłem. Czerwone peleryny i okrzyk "Cze!" aż tak mnie nie rajcują. Natomiast ten superbohater skradł moje serce w sposób totalny. Bo jest herosem z sąsiedztwa. Jest kowbojem wyjętym z libertariańskiego kina Clinta Eastwooda. Wielki Clint powinien o nim nakręcić swój kolejny film. Na razie Netflix nakręcił o nim niezwykły dokument pod tytułem Farmaceuta. Dan Schneider był zwykłym, nierzucającym się w oczy farmaceutą. Spokojna praca w aptece, kochająca żona i dwójka dzieci w przepełnionym chrystusowym duchem domu na przedmieściach Nowego Orleanu. Życie było piękne. Wszystko się kończy, gdy jego syn zostaje zastrzelony podczas kupowania działki cracku. Dan nie zdawał sobie sprawy z uzależnienia ukochanego dziecka. FBI i policja traktowała morderstwo jak zwykłe porachunki gangów. Dan rozpoczął więc prywatne śledztwo i doprowadził do znalezienia mordercy syna. Spokojnie, to nie żaden spoiler. To tylko zakończenie pierwszego, gęstego emocjonalnie odcinka. Dopiero od tego momentu zaczyna się najciekawsza historia. Dan, pracując w aptece, zauważył, że coraz więcej młodych ludzi realizuje recepty na popularny i reklamowany szeroko lek przeciwbólowy. Lek będący jednym z najmocniejszych opiodów. Młodzi ludzie niemal na jego oczach umierali z powodu przedawkowania. Tak samo jak jego syn. Różnica była taka, że ich zabijał narkotyk legalny. Farmaceuta znów rozpoczął własne śledztwo. Zawiadomił FBI i DEA. Ponownie trafił na ścianę obojętności. Dawid stanął naprzeciwko Goliata, potężniejszego niż ten, który stał za śmiercią jego syna w podłej dzielnicy nędzy Nowego Orleanu. Tym razem nie miał przeciwko sobie ulicznego dilera ze spluwą, ale potężną korporację farmaceutyczną uzbrojoną w miliardy dolarów. Czteroodcinkowy dokument Farmaceuta jest niezwykłą opowieścią o narastającym problemie uzależnienia Amerykanów od leków. Jest też opowieścią o machlojkach wielkich korporacji uzależniających od swoich produktów całe grupy społeczne. Mnie najmocniej porwała jednak opowieść o zwykłym facecie z sąsiedztwa, który mimo straty ukochanego dziecka chce uchronić przed tragicznym losem lokalną społeczność. Bardzo to amerykańska historia.

Pearl Jam, nowy utwór i wydaje mi się, że mogą się Państwo spodziewać emisji tego utworu w programie trzecim w najbliższych godzinach i dniach. Od razu powiem, że ten utwór wzbudził Państwa dość żywą reakcję. Choć ja powiem, bo się przyznaję do takich rzeczy zwykle, mnie ten pierwszy utwór Pearl Jam z nowej płyty też się podoba, ale może dlatego, że mnie się podoba wszystko, co pochodzi od Pearl Jam. Program trzeci Polskiego Radia i program Do Południa i już niewiele nam zostało, bo 20 minut naszego spotkania, no to jeszcze kilka utworów, m.in. Leo Chen. Kapitan Polska i zespół Leo Chen. Jeszcze jeden list już prawie na zakończenie, tym razem od pana Krzysztofa, który nasłuchuje Trójki w Bielsku Białej i odnosi się już do wydarzeń z najbliższego piątku. W piątek, pisze pan Krzysztof, 1986 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jestem rocznik 1986 i już zagłosowałem. Rocznik 1986. Coraz młodsi słuchacze list. Zespół Tool, Pneuma, też można głosować na listę przebojów programu trzeciego, do czego Państwa zachęcam. W imieniu zespołu do południa, czyli Agnieszki Łukasiewicz, Gabrieli Darmetko i własnym, bardzo dziękuję za Państwa aktywność, za wspólnie spędzony czas i miłe do południa. Zapraszam na jutro, na 22. Trzy wymiary gitary. Kończymy utworem wyjątkowym, ale lubię takie utwory. W programach dopołudniowych w Trójce one są bardzo długie, ale warte przypomnienia. Friends of Mr. Cairo, John Evangelis. Dziękuję, do usłyszenia. Yeah. whole factory, sweetheart. Don't worry.